Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Είμαστε ο Θάνος Καμίλελης και ο Κωνσταντίνος Πουλής και χαιρόμαστε πάρα πολύ που είμαστε πάλι εδώ να τα πούμε. Μας λείψατε. 23 ώρες δεν περνάνε εύκολα. Εγώ ξυπνάω και ξυπνάς και εσύ, Θάνο, στη μέση της νύχτας. Φάρμα, φάρμα! Πού είναι η φάρμα? Γιατί δεν είμαι στο ραδιόφωνο. Έχω μονίμω στο κεφάλι μου μια αντίστροφη μέτρηση, ένα ρολόι που λέει, ξέρω εγώ, 8 ώρες για την επόμενη φάρμα. 7 ώρες. Αν μπορεί το control να βάλει καρδούλες να πηγαίνουν γύρω-γύρω. Δηλαδή βλέπεις το ρολόι, ας πούμε. Ναι, ναι. Είναι 12 η ώρα. Θα κάνω εγώ τον αυτιά. Ναι. Είναι 2 ώρες προφάρμας. Έτσι, αλήθεια, ε. Ναι. Και εγώ το νιώθω. Σχεδόν έτσι. Αλλά προσπαθώ και όλες τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας να τις αξιοποιώ προετοιμαζόμενος για τη φάρμα. Και τη νύχτα και την ημέρα. Όλες τις ώρες. Γι' αυτό και έχουμε ετοιμάσει τόσο καλή εκπομπή. Μας ζητήσατε και άλλα συνθήματα. Αλλά δεν θέλουμε να κάνουμε κατάχρηση αυτού του μέσου. Είναι ένα ακραίο μέσο που χρησιμοποιούμε μόνο σε πολύ δύσκολες και ψυχοπιεστικές συνθήκες. Αν κυρίως με επιτρέπεις, Θάνο Καμιλέλη. Όπως είναι οι εκλογές των ΣΥΡΙΖΑ. Έχεις πιεστεί πολύ ψυχολογικά, φαίνεται. Λοιπόν, η αλήθεια είναι, επειδή τώρα αυτή είναι μια εκπομπή της καρδιάς. Ξέρετε ότι εδώ πέρα λέμε μόνο κουβέντες που βγαίνουν από την καρδιά μας. Η αλήθεια είναι ότι ενώ έλεγα ότι θα πάρω άδεια και θα βάλω το θερμόμετρο στη λάμπα για να μην ασχοληθώ με τις εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ. Έχω γίνει από τους πιο φανατικούς. Δεν μου έχει ξεφύγει τίποτα. Τίποτα. Ξέρω την υπόθεση Κασελάκη μέχρι τρίτη γενιά, μέχρι τη γιαγιά με τις προσευχές. Που την ευχαριστούμε κιόλας. Είναι στο chat. Μας έγραψε. Καλησπέρα, γιαγιά Κασελάκη εδώ πέρα. Και την χαιρετίζουμε από την εκπομπή Φάρμα των Ζώων. Φάρμα των Ζώων και Κασελάκης. Μία καρδιά, μία γιαγιά. Love forever. Είναι... Καλησπέρα και στους υπόλοιπες που ακούτε, βλέπετε την εκπομπή. Ειδική καλησπέρα στον Πρίφτο, ο οποίος λέει: δεν χρειάζεται πολύ είδηση σήμερα. Κάντε το 15 λεπτά και μετά ελεύθερη. Ξενύχτησα χθες. Να μας αποδεσμεύει το αφεντικό. Λοιπόν, μετά ελεύθερο θέμα. Και μισή. Ρε, δώρος, λοιπόν, Θανάση μου. Καλησπέρα. Αφήνω το 10 ευρώ για να ψηφίσω 5 φορές τις εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι νοθεία, λέει. Να σου πω κάτι. Θέλει να προπληρώνει. Θα καταλήξει να αξιοποιήσει και τις 5. Θανάση μου, δεν με νοιάζει τι θα να πέφτει το δεκαρικάκι και τα υπόλοιπα κάνει ό,τι θέλεις. Για μας όλες οι επιλογές είναι καλές. Θέλουμε να είναι όλοι αγαπημένοι. Όλοι ενωμένοι. Θάνο. Στην μεγάλη πατριωτική κυβερνώσα παράταξη. Α, το πας σκληρά. Όχι. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Αυτό σου λένε. Δηλαδή οι αξίες σου, η δημοσιογραφική δεοντολογία. Το όραμά σου για την Ελλάδα το αύριο, αυτό σου λέει, να ξεκινήσουμε με το ΣΥΡΙΖΑ. Μέχρι εκεί σου κόβει δηλαδή αυτό. Σου λέει, τι είναι το σημαντικό. ΣΥΡΙΖΑ. Μου κάνεις δύσκολο τώρα το να πω ναι. Αλλά θα το πω. ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, παιδιά, όσοι δεν ψηφίζετε στις εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ, βγείτε από το ραδιόφωνο. Η εκπομπή είναι αφιερωμένη σήμερα. Δεν είναι αφιερωμένη. Θα πούμε λίγο όμως. Δεν μπορείς να κρατηθείς τώρα. Είναι πολύ ωραία αυτά που συμβαίνουν. Βγήκε αυτό που διάβασε ο Θάνος. Είναι η καταληκτική φράση από την κοινή δήλωση «Παπά Κασελάκη». Και νομίζω ότι συνοψίζει πολύ ωραία τον ΣΥΡΙΖΑ του αύριο. Τον ΣΥΡΙΖΑ που ήταν γεμάτος από αυτά τα φοβικά αντανακλαστικά μιας αριστεράς που δεσμευότανε από την ποδαρίλα του Πολυτεχνείου και δυσκολευόταν να αρθρώσει με ιερό δέος τη λέξη «Πα». Τριδά. Όχι ότι την άρθρωνε, αλλά τώρα πάμε ένα βήμα μπροστά. Δηλαδή, ποιες είναι οι τρεις λέξεις, Θάνο, που θα συνοψίζουν το νέο ΣΥΡΙΖΑ του αύριο? Πατριωτική, μάλιστα. Σύγχρονη, μάλιστα. Κυβερνώσα παράταξη. Μάλιστα. Αυτό είναι στην κοινή δήλωση του Στέφανου Κασελάκη και του Νίκου Παπά. Mm-hmm. Ο Νίκος Παπάς ήταν υποψήφιος, στηρίζει τον Στέφανο Κασελάκη. Όπως, μεταφράζεται κιόλα ω στήριξη ότι πλέον στηρίζει και πιο ανοιχτά ο Τσίπρας ή πιο φανερά το περιβάλλον. Μάλιστα. Του Αλέξη Τσίπρα. Μάλιστα. Τον Στέφανο Κασελάκη. Έχουμε αυτό τώρα πλέον με τον Τσίπρα. Μιλάει, είναι λίγο στον Καραμαλή. Είναι οι κύκλοι. Κύκλοι. Βλέπω κύκλους. Αυτά δεν μπορώ. Αυτά τα βλέπω κύκλους. Ναι, αυτά. Άραστε. Δεν μπορώ. Και απλά μας έκανε εντύπωση. Δηλαδή, εγώ δεν έχω θέμα με το πατριωτική. Να το βάλεις. Όχι, εγώ τι θέμα να έχω. Εγώ δεν έχω φορέσει εγώ φουστανέλα στο δημοτικό. Προφανώς όταν είναι όπως. Όταν σου λένε ποιο θα ήταν το πρώτο πράγμα που θα άλλαζε να γινώσει πρωθυπουργό, το τι θα επιλέξει δείχνει μια προτεραιοποίηση. Ναι, κάποια προτεραιότητα. Ποια τρία επίθετα θα διαλέξει για να περιγράψει την παράταξη που θε να κερδίσει, Γιατί καλή σύγχρονη αριστερά, αλλά από ό,τι φαίνεται η σύγχρονη αριστερά είναι και για λίγο εσωτερική κατανάλωση. Να γλυκαίνονται τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ με επίκληση σε μια αριστερή ταυτότητα. Καλά, εδώ δεν υπάρχει καν αυτό. Σε μια φράση η οποία δείχνει την γκάμα στην οποία θα κινηθεί και λέει από αριστερά μέχρι κέντρο. Προοδευτικό κέντρο. Προοδευτικό κέντρο. Προοδευτικό κέντρο τι είναι? Το ποτάμι είναι προοδευτικό κέντρο. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι? Δεν είναι προοδευτική κέντρο αριστερά, ας πούμε. Είναι προοδευτικό κέντρο. Ένας φιλελές ο οποίος θέλει διαχωρισμό εκκλησίας και κράτους. Τώρα, ο Κασελάκης, επειδή έχω δει να γράφεται αυτό, ότι θέλει διαχωρισμό εκκλησίας και κράτους, εντάξει, ναι. Αλλά όταν ένας πολιτικός. Πόσο χρονών είναι ο Κασελάκης? 40 είναι. Νομίζω πιο κάτω. Είναι κάτω από 40. Yeah. Συγγνώμη, έπρεπε να το ξέρω. Είναι πολύ σημαντική πληροφορία για έναν άνθρωπο που στηρίζει με τόσο πάθος. Τέτοιες lifestyle πληροφορίες, εννοείται πως είναι οι πρώτες που αναφέρονται. Ναι. Και μιλάμε τώρα έναν άνθρωπο που είναι 30 φεύγα εκεί πέρα και μας λέει ότι κάνει τις προσευχές που του είχε πει η γιαγιά του. Εντάξει. Σε αυτόν θα εμπιστευτώ εγώ ότι θα φέρει εις πέρα στο διαχωρισμό εκκλησίας και κράτους. Δηλαδή, άμα πιστεύει στις προσευχές, δεν θα πιστεύει και στις κατάρες? Θα πάει εκεί πέρα κανένας. Να τον καταραστεί, θα του πει ότι είπες διαχωρισμό εκκλησίας και κράτους και θα πει αυτός γιαγιά, δεν με αφήνουνε. Θα του δώσει την ευλογία της και η γιαγιά του, γιατί η αλήθεια είναι ότι από αυτές τις δηλώσεις προκύπτει ένα προφίλ το οποίο καταλαβαίνουμε ότι κάπως θα επηρεάσει και το πώς θα διαχειριστεί τα πράγματα ο άλλος. Πολύ καλά κάνει και προσεύχεται, εύχομαι να πιάσουν τόπο οι προσευχές του. Ναι. Θα πει κάποιος εδώ για το κομμάτι ότι παιδιά, γιατί πιάνεστε από μια τέτοια δήλωση? Είναι κακό. Και από πού να πιαστούμε άνθρωποι? Συγγνώμη, ισχύει αυτό το πρώτο επιχείρημα. Αλλά γιατί πιάνεστε από μια τέτοια δήλωση? Εντάξει, θα είναι και η αριστερά, θα είναι και σύγχρονη, θα είναι κυβερνόσα. Δεν πρέπει να διεκδικηθεί η εξουσία από την κυβερνόσα παράταξη, κυβερνόσα αριστερά κλπ. Το πρόβλημα είναι. Θα ήθελα να σχολιάσω. Μόλις ολοκληρώσετε. Το πρόβλημα είναι πάντα σε αυτό ότι όταν κάνεις μία μικρή-μικρή μετατόπιση προς εκεί που πιστεύεις ότι θα βρεις πιο πρόθυμους να σε ψηφίσουν, το ίδιο κάνουν και οι πολιτικές σου και σταδιακά ξεκινάει ο πρώτος συμβασμός, ο δεύτερος συμβασμός, ο τρίτος συμβασμός και βρίσκουμε και μετά. Πώς καταλήξαμε μέχρι εδώ? Καταλήξαμε μέχρι εδώ μετά από μικρές υποχωρήσεις. Και όταν βλέπεις ξαφνικά ότι είμαστε πριν τον δεύτερο γύρο των εκλογών και ήδη το σύγχρονο αριστερά, το οποίο εγώ θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει. Αριστερά. Σύγχρονη αριστερά, ναι. Ζητάει πάρα πολύ ο κόσμος, μια αριστερά που θα επικοινωνεί περισσότερο με τον κόσμο, που θα βάζει, ας πούμε, το πρεκαριάτο μέσα, το οποίο δεν περιγράφεται στα κομμουνιστικά μανιφέστα του 1900, τέτοια πράγματα. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει αυτό, κατά την ταπεινή μου άποψη. Αλλά όταν σιγά σιγά αυτό φεύγει και μπαίνουν ήδη τα κυβερνόσα πατριωτική σύγχρονη, που είναι πιο μετριοπαθή. Επιτρέψτε μου, σας παρακαλώ, δεν σας διέκοψα. Είχαμε πει να τσακωνόμαστε λίγο περισσότερο με το Θανό, μου έχει κάνει αυτή τη σύσταση. Αλλά εσύ το σύγχρονο είδες να αναφέρεται στο πρεκαριάτο? Εγώ λέω ότι θα ήθελα όταν μιλάμε για μια σύγχρονη μορφή αριστεράς να μιλάμε για αυτή την αριστερά που ενσωματώνει αυτές τις αλλαγές στην κοινωνία, που μιλάει για τις νέες τεχνολογίες, για την τηλεργασία των εργαζόμενων, για το πρεκαριάτο, τους ανθρώπους που δουλεύουν σε πλατφόρμες, για μια σειρά από πράγματα. Γι' αυτό λέω ότι δεν διαφωνώ με τον όρο σύγχρονη αριστερά. Θανώ. Το θέμα είναι τι σημαίνει. Εντάξει, περισσότερο από αυτό. Το θέμα είναι ότι αν έχεις έναν όρο με τον οποίο δεν διαφωνεί κανείς, είναι κενός περιεχομένου. Είναι αρλούμπες διαφημιστών. Δηλαδή, υπάρχει κάποιος που θέλει μια παροχημένη αριστερά? Όχι. Προφανώς όλοι θα θέλαμε η αριστερά να είναι σύγχρονη. Οπότε δεν το λες και σύνθημα τώρα. Είναι τα τολμηρά μπροστά, ξέρω εγώ, βλακίες που λένε οι επικοινωνιολόγοι. Mm-hmm. Καλά κάνω. Δηλαδή, αυτοί έχουν δίκιο. Σίγουρα κερδίζουν περισσότερα χρήματα από μένα, δεν είναι και δύσκολο. Και προφανώς για να πληρώνονται καλά για αυτή τη δουλειά, κάποιους θα έχουν καταφέρει να πείθουν. Οπότε τουλάχιστον πείθουν τους πελάτες τους και να μην πείθουν την κοινωνία. Ο Μητσοτάκης πείθηκε την κοινωνία, τουλάχιστον αρκετούς για να ψηφίζεται. Παρ' όλα αυτά, για μας που δεν είμαστε επικοινωνιολόγοι και δεν κρίνουμε τα συνθήματα και προσπαθούμε λιγάκι να καταλάβουμε τι θα συμβεί και τι θα συμβεί με ένα κόμμα το οποίο χοντρικά, ας πούμε τώρα, ότι ανήκει στην κεντροαριστερά. Ας πούμε ότι θα ήταν ένα κόμμα το οποίο θα διαχειριζόταν την κυρίαρχη νεοφιλελεύθερη πολιτική με ένα πασπάλισμα μεγαλύτερου σεβασμού δικαιωμάτων. Γιατί λέω πασπάλισμα? Γιατί η στάση του στο προσφυγικό δεν μας προειδεάζει πάρα πολύ αισιόδοξα για το τι σκοπεύει να κάνει. Οπότε εμένα όντως με νοιάζει, παρά το τρολάρισμα, όντως με ενδιαφέρει. Δεν το λέω από χειρεκακία για τα αδεινά τις κακουχίες ενός πολιτικού χώρου στον οποίο δεν ανήκω, δεν είναι καθόλου τέτοιο το πνεύμα μου. Όντως πιστεύω ότι θα μας επηρεάσει όλους. Δηλαδή, αν ξυπνήσουμε ένα πρωί και έχουμε μια συζήτηση η οποία είναι εντελώς διαλυμένη και έχουμε έναν ΣΥΡΙΖΑ στον οποίο θα υπάρχει ένας τυπάς εκεί πέρα, ο οποίος δεν έχει ιδέα, δεν ξέρει τι λέει, μας δείχνει τα μούτρα του και το σκύλο του και ψηφίζεται επειδή ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ πιστεύει ότι αυτό μπορεί να νικήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αυτό με αφορά. Και με αφορά με έναν τρόπο αντικειμενικό, όπως με αφορά γενικά ο ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς να ανήκω σε αυτόν. Εγώ θέλω να πω μια κουβέντα για την κυβερνησιμότητα. Και αυτό με το. Συγγνώμη. Μπορεί να νικήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αναφέρεται πάρα πολύ, είναι αποφασιστική σημασία επιχείρημα για ανθρώπους που τον ψηφίζουν. Να το δεχθούμε. Αλλά κάπου, τέλος πάντων, να το πω μετριοπαθώς, μπαίνει και ένα ζήτημα με ποιους όρους και με ποιες πολιτικές. Sorry κιόλας. Δηλαδή, αν για να τον νικήσεις πρέπει να γίνεις ίδιος ή σχεδόν ίδιος. Εκεί υπάρχει ένα ζήτημα. Λέω τώρα, αν. Δηλαδή, αυτό το επιχείρημα, αυτός μπορεί να κερδίσει το Μητσοτάκη, οπότε τίποτα άλλο δεν μετράει. Δεν έχει όριο. Μπορεί να παρατηρούμε και άλλες μετατοπίσεις. Και αν συνοστίζεσαι γύρω μόνο από αυτό το επιχείρημα και όχι με κάποιο είδους συμφωνία ότι αυτές είναι οι πολιτικές, αυτά πιστεύω, αυτά θέλω να κάνω, τότε όσο στρογγυλεύεις θα λες, εντάξει, πρέπει να κερδίσει το Μητσοτάκη, τι να κάνουμε. Πρέπει να κερδίσει το Μητσοτάκη, τι να κάνουμε. Πρέπει να κερδίσει το Μητσοτάκη, μετατοπίζεσαι και φτάνεις σε κάτι εντελώς αλλαγμένο από αυτό με το οποίο ξεκίνησες. Αυτό νομίζω ότι είναι λίγο πολύ η ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ, ακόμη και τώρα που δεν θα κερδίσει το Μητσοτάκη. Ακόμη και τώρα που είμαστε πάρα πολύ μακριά από αυτό. Η δική μου αίσθηση για τον ΣΥΡΙΖΑ και για το σοκ των εκλογών και όλα αυτά και την πορεία αυτή της κατρακύλας, της διαρκούς απομάκρυνσης από τις ιδέες τις οποίες παραδοσιακά υποστήριζε ως αριστερό κόμμα, όλα αυτά οφείλονται σε έναν λόγο. Είναι πολύ πολύ γλυκιά εκείνη η ανάμνηση της στιγμής κατά την οποία βλέπαμε τα πλάνα των πολύ νέων υπουργών του ΣΥΡΙΖΑ χωρίς γραβάτες να έχουν καταλάβει ξαφνικά το Μαξίμου και να συζητούν με ένα εντελώς καινούριο λεξιλόγιο το τι θα έκαναν με τη διαχείριση της κρίσης. Αυτή είναι μια χαρά η οποία δεν ξεχνιέται με τίποτε. Εγώ έχω ζήσει μια πολύ πολύ περίεργη κατάσταση. Είχα δει ένα όνειρο και μετά ξύπνησα το πρωί και μέχρι το μεσημέρι, ενώ ήταν εντελώς παράλογο αυτό που είχα δει στον ύπνο μου, δεν υπήρχε καμία περίπτωση να συμβεί, μέχρι το μεσημέρι διατηρούσα μια αμφιβολία για το αν αυτό το είχα ζήσει ή το είχα ονειρευτεί. Και μου φαινόταν μετά πολύ περίεργο ότι είχα αυτή την αμφιβολία, με δεδομένο ότι ήταν εντελώς σουρεαλιστικό το όνειρο. Στην περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι δεν έχουν καλοξυπνήσει ακόμα από το όνειρο της εξουσίας. Δηλαδή, είναι ένα μεθύσι αυτό, το ότι μπόρεσαν να γευτούν αυτή την τρομερή συγκίνηση που να είναι να λες κάτι και ξαφνικά να σου λένε: ωραία, πάρε, κάν το. Ορίστε. Έχεις τα χέρια σου την κυβέρνηση. Ήταν καταστροφή αυτό που συνέβη τότε. Δηλαδή, δίλιασαν. Οι άνθρωποι αυτοί είπαν συγγνώμη στον ελληνικό λαό. Δεν είπαν συγγνώμη, αλλά είπαν: είχαμε αυταπάτες. Δεν μπορούμε να κάνουμε αυτά που λέγαμε. Και από εκεί και μετά, τους είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιστρέψουν σε μια λογική που είναι η προϋπόθεση. Το έχει γράψει πολύ ωραία ο Σκλήρης, το αναφέρω συχνά να το διαβάσετε εκείνο το κείμενο. Είναι η προϋπόθεση κάθε ανθρώπου που ονομάζει τον εαυτό του αριστερό. Να είσαι διατεθειμένος να χάσεις για αυτό που λες. Να μην παζαρεύεις τις ιδέες σου προκειμένου να κερδίσεις. Αυτό είναι προϋπόθεση. Είναι ανθρωπολογικός όρος. Είναι ο απαράβατος όρος. Μόνο στην περίπτωση κατά την οποία έχουμε αυτό ως αφετηρία μπορούμε να συζητήσουμε για έναν άνθρωπο ο οποίος παίρνει σοβαρά τις ιδέες του και μπορεί να ονομάζεται αριστερός χωρίς να καπηλεύεται ιστορίες που δεν του ανήκουν. Διότι στον ΣΥΡΙΖΑ αυτό που συμβαίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό είναι ότι δεν μπορούν να αποχωριστούν το όραμα της εξουσίας. Λένε σαν να είναι βρισιά τον ΣΥΡΙΖΑ του 3%. Και λες, παιδιά, να σας πω κάτι. Το θέμα δεν είναι αν θα είσαι στο 3 ή στο 13 ή στο 53%. Το θέμα είναι να μην φτύνεις τον καθρέφτη σου για αυτά που λες. Για μένα τουλάχιστον. Για μένα. Γιατί στον δικό μου κώδικα αξιών το μόνο πράγμα που έχει σημασία είναι να μπορείς να λες πράγματα που να αντιπροσωπεύουν τις αξίες σου. Διαφορετικά μπορεί απλώς να είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι και δεν πειράζει δηλαδή. Εγώ δεν έχω κανένα μίσος για πολιτικούς αντιπάλους. Αλλά τουλάχιστον να ξεπεράσει κανείς το ζήτημα αυτό της υποκρισίας. Γιατί εδώ πέρα υπάρχουν τόσο σκληρές θέσεις στον υποτιθέμενο ρεαλισμό για τα οικονομικά και στον υποτιθέμενο ρεαλισμό για το μεταναστευτικό, ότι έτσι είναι ο κόσμος ρατσιστής, μωρέ, και τι θα πεις τώρα εσύ και πού θα πας τώρα λέγοντας αυτά που λέγαμε. Λες, εντάξει, Αλλά όλα αυτά γίνονται επειδή κάποια στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ γεύτηκε το γλυκό ποτό της εξουσίας και δεν μπορεί να αποχωριστεί από αυτή τη φαντασίωση. Και η αλήθεια είναι ότι στα δικά μου μάτια που κοιτάζω από πάρα πολύ μεγάλη απόσταση, το πρόβλημα με τον ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι δεν είναι αρκετά κυνικός για να είναι ακόμα εξουσίας. Δηλαδή είναι κάτι άνθρωποι που είναι αρκετά κυνικοί ώστε να αλλάζουν την ψήφο τους από τη μια εβδομάδα στην άλλη. Να πούνε υποστήριζα τον ΕΑΝ, αλλά τελικά ανοίξει η άλλη, οπότε δεν πειράζει, αλλάζω ποιον υποστηρίζω. Εντάξει, αυτό είναι μια μορφή κινησμός. Υπάρχει αυτό το πράγμα στη ζωή. Αλλά δεν φτάνει. Δεν φτάνει. Ο άλλος πουλάει τη μάνα του. Πώς το λένε, ρε παιδί μου. Ο άλλος συνεργάζεται με φωνιάδες. Είτε πρόκειται για το. Δεν έχει πρόβλημα με τα σκάνδαλα 100 φορές από ό,τι έχεις εσύ. Και όντως, είτε πρόκειται για ολιγάρχες, είτε πρόκειται για το λιμενικό, είτε πρόκειται για την Frontex. Έχει επίπεδα κινησμού που του επιτρέπουν να περπατάει πάνω από πτώματα και να μην υδρώνει καθόλου. Πού πας εσύ σε αυτό? Και πιστεύω ειλικρινά ότι ένα πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ είναι, όπως φάνηκε με την υπόθεση με τα φωσκοτόπια, με αυτά, ότι είναι τόσο ερασιτεχνικός ο κινησμός του, που λες, ρε παιδιά, οι άλλοι είναι 100 φορές πιο κυνικοί. Δεν θα μπορέσετε να είστε αρκετά κυνικοί. Οπότε έχεις ένα ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος απομακρύνεται από αυτό που συνιστούσε το βασικό πυρήνα των αξιών του και το κάνει και τσάμπα κιόλας. Νομίζεις δεν είναι τσάμπα. Είναι ποσοστά που είναι πάλι κόσμος, είναι επαγγελματικές θέσεις, είναι μια ζωή κι αυτή δηλαδή. Δεν είναι ότι είναι όλο χαμένο γιατί τα λένε κάπου μόνοι τους φωνάζοντας σε ένα κενό σπίτι, αλλά δεν είναι κόμμα εξουσίας. Στα δικά μου μάτια, αυτή η πρόσδεση στην πάρα πολύ μακρινή φαντασίωση ενός ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος θα κυβερνάει είναι το κλειδάκι με το οποίο διαλύονται στη συνέχεια όλες οι αναλύσεις αξιών. Όλο αυτό δηλαδή που θα σε έκανε να πεις, παιδιά, αυτό δεν μπορώ να το πω. Δεν μπορώ να μιλήσω υπέρ του τείχου στον Εύρο. Δεν γίνεται. Υπάρχει ένα όριο το οποίο δεν μπορώ να ξεπεράσω. Αυτή τη στιγμή, όταν υπάρχει μόνο το όραμα της κυβερνησιμότητας, όπως τη λένε, τα υπόλοιπα πάνε περίπατο. Και η πλάκα είναι εντωμεταξύ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος κυβέρνησε, είναι ένα ΣΥΡΙΖΑ, και αυτό είναι κάτι στο οποίο δικαίως επιμένει πάρα πολύ ο Θάνος, είναι ένα ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος ήταν ριζοσπαστικός. Του το λένε ως βρισιά, θα γυρίσει το 3% με αυτά που λες, και η πλάκα είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ με αυτά ανέβηκε. Θα μου πεις άλλες εποχές. Το καταλαβαίνω, άλλες εποχές. Καλά, και τώρα δεν είναι εποχές μη κρίσης, δεν είναι εποχές σταθερότητας, δεν είναι εποχές κανονικότητας. Έχω και ένα άλλο τέτοιο παράδειγμα που θέλω να πω. Όταν ο Αλέξης Τσίπρας έμοιαζε άχαστος. Ανίκητος, όταν το παλιό κομματικό σύστημα δεχόταν τη χλέβη μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών και το μέτωπο του ναι τότε ήταν στα σκοινιά, η Νέα Δημοκρατία δεν είπε ότι θέλουμε έναν δικό μας Τσίπρα. Επέλεξε μια άλλη τακτική. Επέλεξε έναν άνθρωπο που είναι κληρονόμος. Είναι, συμβόλιζε ακριβώς αυτό το παλαιοκομματικού τύπου σύστημα. Επέλεξε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν επέλεξε π.χ. τον Τζιτζι Κώστα, που θα μπορούσε να πεις ότι είναι ένας άφθαρτος, καινούριος, χωρίς όνομα κλπ. Παράδειγμα, αυτό μου ήρθε πρώτο. Και κέρδισε τελικά την εξουσία με βάση μια άλλη ατζέντα, πιο ακραία από αυτή που είχαμε δει, και εκμεταλλευόμενοι το ότι οι υποσχέσεις των αντιπάλων τους δεν επαληθεύτηκαν. Δηλαδή δεν είναι δεδομένο ότι πρέπει να μοιάσεις τον άλλον για να τον κερδίσεις. Μπορεί να το καταφέρεις και έτσι. Έτσι κι αλλιώς, κανείς πρωθυπουργός δεν έχει κάνει τρίτη τετραετία στην Ελλάδα, στην μεταπολίτευση, πιο παλιά δεν το έχω μπροστά μου, νομίζω κανείς, σερί. Είναι πολύ πιθανό ότι ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού που ψήφισε μισή καρδιά Νέα Δημοκρατία θα πάει στο δεύτερο και στον επόμενο που θα βρει. Αυτή είναι μια καλή στρατηγική. Αλλά δεν είναι δεδομένο ότι πρέπει να του μοιάσεις. Απλώς να εμφάνισε καλύτερο στο γήπεδό του για να κερδίσεις. Η πρόσφατη ιστορία τα αποδεικνύει αυτά. Αυτά. Εγώ λέω, πολύ το λέω το κατά την ταπεινή μου άποψη. Είναι κατά την ταπεινή μου άποψη. Και υπάρχει ένα σχόλιο. Δεν το περίμενα από εσάς. Μας λέει η Μιμίκα, αυτό που κάνετε δεν μοιάζει με αντικειμενική ανάλυση. Δεν υπάρχει αντικειμενική ανάλυση. Δεν είμαστε αντικειμενικοί. Καταρχάς, δεν υπάρχει γενικά. Δεν υπάρχει λεφτά από τον Κασελάκη τώρα. Είναι και μια μεγάλη συζήτηση για το αν υπάρχει αντικειμενικότητα στην δημοσιογραφία. Σχεδόν όλα είναι υποκειμενικά. Το θέμα είναι να μην διαστρεβλώνεις, να τηρείς τη διοντολογία. Αλλά προφανώς σε τέτοιες συζητήσεις, ειδικά σε τέτοιες συζητήσεις, υπάρχει. Ο καθένας λέει την άποψή του και πώς βλέπει κάποια πράγματα. Οπότε είναι πολύ λογικό και όταν μιλάμε για ένα πιο ευαίσθητο θέμα από το να κάνουμε κριτική στη Νέα Δημοκρατία, να διαφωνούμε περισσότερο. Είναι απόλυτα θεμητό. Εντάξει, εγώ δεν. Αλλά κανείς δεν είναι αντικειμενικός στην ανάλυση του για το. Ούτε εγώ. Δεν είμαι εγώ αντικειμενικός στην ανάλυση μου. πιστεύω ότι είμαι πάρα πολύ αντικειμενικός. Δηλαδή, αντικειμενικά τώρα, το μόνο που μπορούμε να σας υποσχεθούμε είναι ότι πιστεύουμε αυτά που λέμε. Τίποτε άλλο. Mm-hmm. Δηλαδή, η διαφορά μας σε σχέση με αυτούς που βρίζουμε στην δημοσιογραφία είναι ότι αυτά που μπορεί να σας εκνευρίζουν όταν τα ακούτε, όντως τα πιστεύουμε. Είναι πολύ ενοχλητικό. Το καταλαβαίνω όταν δεν συμφωνείς. Και εμένα με εκνευρίζουν αυτοί που δεν συμφωνούν μαζί μου. Αλλά το μόνο που μπορούμε να σας διαβεβαιώσουμε mm-hmm. είναι ότι δεν έχουμε κανέναν άλλο λόγο να τα λέμε εκτός από το ότι τα πιστεύουμε και ότι μας δίνει πάρα πολλά λεφτά ο Στέφανος Κασελάκης. Μας γράφει εδώ ο φίλος ο. Και είναι και Πέτρος. Πολιτική η κουβέντα, οπότε θα θέλαμε πάρα πολύ να τα αποφύγουμε αυτά. Δηλαδή, προφανώς ο διάλογος υπό τον οποίο διεξάγεται αυτή η συζήτηση δεν πάει πολύ καλά και θα συνεχίσει μέχρι τις εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ την Κυριακή. Υπάρχει πολύ μεγάλη πόλωση. Δεν θα ασχοληθούμε καθόλου. Το θέμα έχουμε δεσμευτεί ότι δεν θα ασχοληθούμε καθόλου και δεν πρόκειται ούτε δευτερόλεπτο να σπαταλήσουμε. Υπάρχει και για μένα ένα ζήτημα συνέπειας. Δηλαδή, πράγματα τα οποία θα τα έκρινες αλλιώς αν τα έκανε ο αντίπαλός σου, να μπορείς να τα κρίνεις με τον ίδιο τρόπο αν τα κάνει κάποιος φίλος σου, κάποιος πιο κοντινός σου στο πολιτικό πεδίο. Για παράδειγμα, σήμερα υπάρχει κουβέντα για το debate. Στον ΣΥΡΙΖΑ είχαν περάσει πολλές εβδομάδες και μήνες ζητώντας debate και κατακρίνοντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη που απέφευγε το debate με τον Αλέξη Τσίπρα. Σήμερα το φαβορί για τις εκλογές, όπως ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν φαβορί, απέφυγε το debate που ζήτησε η Έφη Αχτσιόγλου. Μα χαζός είναι ο άλλος τώρα. Είσαι το φαβορί. Ναι. Είναι ποτέ δυνατόν να πας να κάνεις debate? Τι θα κερδίσεις? Τίποτα. Ναι. Μόνο να χάσεις έχεις. Ιδίως αν είσαι ο Κασελάκης που είσαι και άσχετος με τα θέματα που θα έπρεπε να συζητήσεις και έχεις μπροστά σου την Αχτσιόγλου, ναι, η οποία τα παίζει. Αυτό δεν γίνεται να το κρίνεις. Να το κρίνεις αλλιώς. Δηλαδή, έχει ασκήσει πάρα πολύ μεγάλη κριτική στον Κυριακό Μητσοτάκη που κρυβότανε. Λοιπόν, άσε με μπορούσε... να απαντήσω σε ένα σχόλιο. Ναι, απλώς για να κλείσω το θέμα του debate, το καλύτερο, πάλι κατά την ταπεινή μου άποψη, θα ήταν να υπάρχει εξ αρχής debate και με τους 5 υποψηφίους. Δηλαδή, όπως λέγαμε, ότι να μην γίνει debate μεταξύ Τσίπρα και Μητσοτάκη, αλλά να γίνει το debate που έγινε μεταξύ τουλάχιστον των κοινοβουλευτικών κομμάτων, γιατί κάποιοι πρέπει να βάλετε ένα όριο. Θα ήταν το καλύτερο. Δεν έγινε. Όλοι προφανώς οι υποψήφοι λένε εμείς θα θέλαμε, αλλά δεν. Όπως σε κάθε debate, όλοι θα θέλανε πιο ελεύθερη συζήτηση, αλλά δεν γίνεται και μετά παραπονιούνται οι δημοσιογράφοι. Θα μπορούσε να έχει γίνει τώρα. Γενικά, μια πολιτική συζήτηση με επιχειρήματα και να αναδειχθούν οι διαφορές πάντα είναι το καλύτερο δυνατό. Φίλε Πέτρο. Πείτε σοβαρό, 21ου αιώνα αντεπιχείρημα λοιπόν, The Press Project, μας αντιμετωπίζει ως ένα think tank κοινό, Θάνο, και μου αρέσει αυτό, θα ήθελα και εγώ να μας αντιμετωπίζουν έτσι. Που δεν θα χρειαστεί να περιμένουμε όριμους καιρούς και δεύτερες παρουσίες, γιατί η Ελλάδα είναι στα όρια να βάλει τη Βυζαντινή σημαία ως επίσημη. Δεν είμαι εγώ αυτής της άποψης, δεν είμαι κομμουνιστής, δεν πιστεύω σε όριμους καιρούς και δεύτερες παρουσίες. Δεν έχω καμία σχέση με αυτό που περιγράφεις. Αυτό που λέω είναι πάρα πολύ πιο στοιχειώδες. Να μην λέμε άλλα αντάλλων. Να μην προσπαθούμε να επικρατήσουμε λέγοντας τα αντίθετα αυτά που πιστεύουμε, από αυτά που πιστεύουμε. Αυτό είναι εντελώς στοιχειώδες. Είναι δηλαδή η αφετηρία κάθε έντιμης πολιτικής συζήτησης. Εάν δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε αυτό, δεν πειράζει. Δεν θα πάθουμε τίποτα. Πάρα πολλοί κόσμος συζητάει έτσι. Αλλά απλώς είναι άλλη όχθη, ρε παιδί μου, πώς το λένε. Δηλαδή είσαι ένας άνθρωπος που δεν νοιάζεται να προδώσει την συμπαράσταση στους πνιγμένους μετανάστες προκειμένου να κερδίσει κανένα ψηφαλάκι από κυρπαντελίδες. Με το καλό, τόσα κόμματα το κάνουν. Δεν θα σε κατηγορήσω. Έχεις ανταγωνισμό εκεί. Δηλαδή αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το παραγνωρίζουμε. Μπορεί να είναι και βλακεία. Ότι μπορεί να είναι στρατηγικά λάθος. Έχεις και ένα Πασόκ που είναι στον ίδιο χώρο. Δηλαδή υπάρχει πάρα πολύ αυτό το επιχείρημα που λέει, και είναι το κυρίαρχο, που λέει ότι παιδιά, οι άλλοι καταστρέφουν τη χώρα. Δεν είμαστε σε φάση για ιδεολογίες και πολλά πολλά. Το στοίχημα είναι να φύγουν αυτοί. Το καταλαβαίνω. Αλλά είμαστε σίγουροι ότι αυτή είναι η σωστή. Εγώ είμαι σίγουρος ότι δεν είναι. Αντικειμενικά, όπως τα έλεγα πριν και στην φίλη που μας κατηγορούσε ότι δεν είμαστε αντικειμενικοί. Αντικειμενικά είμαι σίγουρος ότι δεν είναι. Δεν το λέω σοβαρά το αντικειμενικά, αλλά το υπόλοιπο το λέω σοβαρά. Δεν είναι. Αυτού του τύπου, ρε παιδιά, τα. Δηλαδή είναι βεβαιότητα που δεν προκύπτει, ρε παιδιά. Δηλαδή έγινε. Ήρθε το στρατηγικό αδιέξοδο. Πήρε 17 και υπήρχε και ένα Πασόκ που πήρε 12. Και είναι ίδιος χώρος. Και το Πασόκ θα υπάρχει και την επόμενη φορά. Πόσο θα πέσει ο Ανδρουλάκης? Δηλαδή είμαστε για δύο κόμματα σοσιαλδημοκρατία στην κεντροαριστερά, όπως την αντιλαμβάνονται οι ψηφοφόροι? Δεν βλέπω πώς. Λοιπόν, ρωτάει εδώ ο φίλος μας, ο Αλέξανδρος, αν άργησε. Όχι, Αλέξανδρε, είσαι ακριβώς, έχεις έρθει ακριβώς την κατάλληλη στιγμή. Ουσιαστικά τώρα ξεκινάει η εκπομπή. Αυτό που κάναμε ήταν μια μικρή εισαγωγική παρένθεση, που είναι σαν να μην την έχουμε κάνει, γιατί έχουμε πει ότι δεν θα συζητήσουμε τα θέματα του ΣΥΡΙΖΑ. Α, ναι. Εντάξει, οπότε στην πραγματικότητα δεν έχεις χάσει τίποτα. Έχεις μπει ακριβώς στην αρχή της εκπομπής. Θέλεις κάτι άλλο να πεις για τον ΣΥΡΙΖΑ ή μπορούμε να περάσουμε στην υπόλοιπη... Είπαμε και χθες για τον χουλιγκανισμό και τον φανατισμό, καταδικάζοντας τον με σύνθημα. Είναι ο κατάλληλος τρόπος για να το κάνεις, έτσι να κάνεις λίγο το γήπεδο... Φτάνει με το χουλιγκανισμό! Κάτι κάνει... Ναι, συγχωρείς. Ο κόσμος το ήθελε. Το ήθελε. Ο κόσμος το ήθελε και εγώ ανταποκρίθηκα, Θάνο. Ναι, ναι. Για πες. Γιατί είμαστε εναντίον του χουλιγκανισμού? Παιδιά, αυτό έχουμε ξαναπεί. Πώς το έλεγε ο Κονδύλης, ότι οι φιλοσοφικές διαφωνίες έχουν την καθαρή τους μορφή μόνο όταν καταλήγουν σε προσωπικές ύβρεις. Εδώ πέρα είναι μια συζήτηση στην οποία υπάρχει ένα κομμάτι της πλευράς Αχτσιόγλου, το οποίο κατά την άποψή μου είναι πολύ ποιοτικότερο και ευπρεπέστερο, με το οποίο διαφωνώ πολιτικά. Αλλιώς θα ήμουν εκεί, ξέρω εγώ, αν κάπως αλλιώς θα είχε κυλήσει η ζωή μου. Και από την άλλη μεριά έχεις να κάνεις με έναν άνθρωπο ο οποίος εκπροσωπεί επικοινωνιακά ό,τι βρίζουμε όλον αυτόν τον καιρό, δηλαδή ένα μείγμα πατριωτισμού και ενός αφηγήματος προσωπικού success story ως υπόδειγμα για το πώς θα πάει η κοινωνία, τα οποία είναι τώρα, ρε παιδιά, εντάξει, ξέρω εγώ, ας τα χάφτατε και όταν τα λέγει ο Μητσοτάξης, μας σας αρέσουν τόσο πολύ. Οπότε για μένα το σημαντικό είναι μέσα από αυτή την κουβέντα, για όσους δεν ανήκουμε στον ΣΥΡΙΖΑ, οπότε δεν συμμετέχουμε στην αγωνία για την πορεία του κόμματος, να καταλάβουμε τι θα σημαίνει αυτό συνολικά για την ελληνική κοινωνία. Εγώ πιστεύω ότι αυτό θα έχει συνέπειες συνολικά για την ελληνική κοινωνία και γι' αυτό και με νοιάζει και το συζητώ. Είτε κοροϊδεύοντας, είτε μιλώντας σοβαρά, όσο μπορώ δηλαδή. Με νοιάζει και το συζητώ, διότι πιστεύω ότι η κατάσταση της κεντροαριστεράς στη χώρα θα είναι ένας σημαντικός πόλος που θα καθορίσει το τι θα συζητιέται. Ποια θα είναι η ατζέντα. Με δεδομένο ότι δεν υπάρχει το Μέρα 25 στη Βουλή, που ήταν άνθρωποι που είχαν τα μυαλά μέσα στο κεφάλι και μπορούσαν να θέτουν μια ατζέντα η οποία να είναι για τα δικά μου μέτρα πιο ουσιαστική, έχει μεγάλη σημασία να δούμε τι θα συζητούν αυτοί οι άνθρωποι. Τώρα η περίπτωση Κασελάκη δεν δίνει καθόλου καλά προμηνύματα για το τι θα συζητάμε. Ναι, και δεν ξέρουμε ακόμα ακριβώς, δεν υπάρχουν δεσμεύσεις. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες προτάσεις στις οποίες υπάρχουν σοβαρές αμφιβολίες αν γίνεται. Επομένως η κουβέντα γίνεται για το τι κόμμα θα έχει αξιωματική αντιπολίτευση. Δηλαδή ιδιωτικά πανεπιστήμια. Έχει ταχθεί εναντίον, έχει αθωγραφήσει πολύ πιο μικρός υπέρ, στον Εθνικό Κήρυκα, ουσιαστικά υπέρ. Έχει κοντινό του συνεργάτη τον Πέτρο Παπά, τον βουλευτή Κιλκής, που είπε ναι. Μισθοφορικός επαγγελματικός στρατός. Κοντινότερος συνεργάτης, Ευάγγελος Αποστολάκης. Συμφωνεί με τον επαγγελματικό στρατό ένας ναύαρχος εν αποστρατεία, μόνο με τον επαγγελματικό στρατό και με την κοινωνική θητεία, με μια τόσο ριζική μεταρρύθμιση. Αν τα πεις και πριν την κάλπη, αναλαμβάνεις και μια δέσμευση. Να ξέρει ο κόσμος τι θα περιμένει μετά από σένα ως επικεφαλής αξιωματικής αντιπολίτευσης, δεύτερο τάξη αξίωμα στο κοινοβούλιο, τρίτο τέλος πάντων ο πρόεδρος και όλα αυτά. Λοιπόν, Θάνο, μας έσκασες με το ΣΥΡΙΖΑ σου. Μας έσκασες. Σου λέω δεν θέλω εκεί. Όχι, να συζητήσουμε. Όχι με το ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, σου λέω δεν με ενδιαφέρει. Τι άλλο να πω. Η δήλωση στήριξης από την πλευρά μας. Ναι. Θα γίνει μετά τον δεύτερο γύρο. Δηλαδή μετά τον δεύτερο γύρο θα αποφασίσουμε ποιον υποψήφιο στηρίζουμε. Χοντρό αυτό. Χοντρό. Ώστε να μην πέσουμε και έξω, γιατί σε εκτιμήσεις δεν τα πάμε καλά. Ναι, θα κάνουμε μια δήλωση στήριξης την άλλη Δευτέρα, την ερχόμενη Δευτέρα. Θα είναι κάτι ανάμεσα σε συγχαρητήριο τηλεγράφημα και δήλωση στήριξης. Γιατί δεν διστάζουμε, παιδιά, να αναλάβουμε ένα ρίσκο. Η πολιτική έχει ρίσκο. Λες, αυτός νίκησε, με αυτόν. Έχει το ρίσκο του. Μπορεί μετά να χάσει, ρε παιδί μου, δεν ξέρεις τώρα τι μπορεί να σκοντάψει. Καλά, πολλά γίνονται. Έχεις εκπλήξεις. Έχεις πολλές. Πολλές εκπλήξεις. Απλώς είναι εντυπωσιακό το με τι φανατισμό και με πόσο απολυτικό φανατισμό γίνεται αυτή η κουβέντα στον ΣΥΡΙΖΑ, και ακριβώς αυτό πιστεύω ότι οφείλεται σε αυτό το όνειρο που δεν μπορούν να αποτινάξουν από πάνω τους. Εκείνη τη στιγμή που ονειρεύτηκαν ότι φυλάνε τα γλυκά χυλάκια της Σκάρλετ Τζοχάνσον, Θυμάσαι τον Τσακαλώτο, πώς το έλεγε αυτό. Οπότε γυρίζεις μετά, κοιτάς δίπλα σου και λες: αυτή η πραγματικότητα δεν είναι για μένα. Με συγχωρείτε. Είναι παρεξήγηση. Κοιτάς δίπλα σου τις συναναστροφές σου, τις κανονικές, τις καθημερινές, την οικογένειά σου και λες: με συγχωρείτε, αυτή η πραγματικότητα δεν είναι για μένα. Και αυτό δεν είναι ποτέ καλή ιδέα. Λοιπόν. Νομίζω ότι δεν θα. Ποτέ δεν ξέρεις, ποτέ δεν ξέρεις. Τόση φορά που έχω πάει. Ναι, ναι, δεν θα αφήσουμε την κουβέντα. Υποθέτω και σε επόμενες εκπομπές θα μπορούμε πολύ ωραία να διαφωνούμε. Το μισάωρο του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, εντάξει. Πηγαίνοντας προς τον δεύτερο γύρο. Λοιπόν. Φτάνει πια με το ΣΥΡΙΖΑ. Φτάνει, μας έπριξε. Αυτή η αιμονή σου και η επιμονή. Έλα, είσαι και καθέ λίγο να το συζητήσεις. Παραδέξτε το και πλάκα δημόσια. Δεν φτάνει. Δεν φτάνει μια ώρα εκπομπή. Δεν φτάνει. Θα κάνουμε ένα τρίωρο. Τι να κάνω, ρε παιδιά, μου φαίνεται ενδιαφέρον. Το λιγότερο μπορώ να πω. Λοιπόν. Το είπε. Λοιπόν. Και σημαντικό, εννοείται. Προχωράμε. Σιδηρόδρομος. Καταλαβαίνω ότι έγινε πρώτων εκλογών και κάπως νομιμοποιήθηκε για κάποιο λόγο με την ψήφο, αλλά υπήρχε το έγκλημα των τεμπών. Έχουμε δύο θέματα για τον σιδηρόδρομο. Το πρώτο είναι το πρωτοσέλιδο της ΕΦΣΥΝ με ένα πόρισμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων που, άκουσον, καταδεικνύει ανυπαρξία σχεδίων ασφαλείας, ασυνεννοησία και ασάφεια ρόλων. 13 σοβαρά ατοπήματα σε 7 μήνες βρήκε το πόρισμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι υπάρχει ανυπαρξία σχεδίων ασφαλείας, πλήρη σύγχυση σε επίπεδο αρμοδιοτήτων και ευθυνών, προφανώς οδήγησε στο έγκλημα των τεμπών. Γράφει στην ΕΦΣΥΝ ότι στην Ελλάδα προκύπτει ότι δεν υπάρχει κανείς σε επίπεδο κυβέρνησης ή εθνικού φορέα, ο οποίος να αναλαμβάνει αποτελεσματικά τη συνολική ευθύνη για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων και να οδηγεί το σύστημα σε μια συνεχή βελτίωση. Και μάλιστα αναφέρεται, υπάρχει και καταγγελία ότι ήρθαν οι εκπρόσωποι του οργανισμού, συναντήθηκαν με δεκάδες στελέχη του Υπουργείου Υποδομών. Το Υπουργείο όχι μόνο δεν θέλησε να δώσει καμιά δημοσιότητα στη διαδικασία. Τους υποχρέωσε, αν μου επιτρέπει, Στάνο, γιατί έχω ρεπορτάζ γι' αυτό, τους υποχρέωσε να φοράνε ψεύτικα μουστάκια και να μπαίνουν με καπαρτίνες με σηκωμένο γιακά. Ναι. Ζήτησε, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μεταφορών, ο κύριος Ξυφαράς, από τους παρισταμένους να μην αποκαλύψουν καμία από τις παρατηρήσεις που άκουσαν στη διάρκεια της συζήτησης. Δηλαδή δεν είχαμε μια συνάντηση όπου γίνεται αυτό γενικά. Η κυβέρνηση θα λέγει να ορίστε, συνεργαζόμαστε ώστε να κάνουμε καλύτερο το σιδηρόδρομο. Δεν είδαμε κάποια ανακοίνωση, ένα tweet, όπως μια ανάρτηση. Όπως για τις υποκλοπές που συνεργαζόντουσαν πάρα πολύ καλά, που τους παρακαλάγαν και δεν τους βρίσκανε. Ναι. Που αρνούνταν να καταθέσουν στην Επιτροπή. Που έστελνε ο Γεραπετρίτης επιστολή τον Μάρτιο, ενώ οι εκλογές θα γίνονταν τον Ιούνιο και λέγε συγγνώμη, έχουμε προεκλογική περίοδο τώρα. Δεν είχαν προκηρυχθεί εκλογές και είχαμε προεκλογική περίοδο. Γιατί έρχεστε για να επηρεάσετε τις εκλογές. Θα θυμόμαστε αυτά. Ναι. Πάλι δεν συνεργάζονται, δεν δόθηκε προφανώς δημοσιότητα, όπως δεν δόθηκε δημοσιότητα και στην διερεύνηση του ναυαγίου της Πύλου, στο κομμάτι που αφορούσε τις ευθύνες του λιμενικού. Όπως αντιλαμβάνεστε, το τι μαθαίνετε και τι δεν μαθαίνετε σχετίζεται απολύτως με το ποια πλευρά ακούτε. Αυτό δεν θα το ακούσουν οι πολιτικοί σας αντίπαλοι, δηλαδή οι συγγενείς σας στο κυριακάτικο τραπέζι που ενημερώνονται από την τηλεόραση, δεν θα το ακούσουν αυτό. Δεν θα το μάθουν ποτέ αυτό. Η κυβέρνηση φρόντισε αυτό να μην μαθευτεί, τους συναντούσε σιωπηρά, ήσυχα, μουλοχτά και έχουμε μια έκθεση της Επιτροπής η οποία λέει ότι υπάρχει σύγχυση αρμοδιοτήτων, δεν συμμορφωνόμαστε με τους ευρωπαϊκούς κανόνες και να προσθέσω ένα κομμάτι που λιγάκι προσγειώνει αυτές τις γενικές παρατηρήσεις, έτσι σκοτώνεται κόσμος. Αυτό είναι το ζήτημα. Αυτό που λέμε εδώ πέρα για την σύγχυση αρμοδιοτήτων είναι αυτό που ξεκινήσαμε να συζητάμε μετά το δυστύχημα στα Τέμπη και λέγαμε, ωραία, ποιος θα έπρεπε να το έχει προβλέψει αυτό, ρε παιδί, ποιος ευθύνεται γι' αυτό. Η σύγχυση αρμοδιοτήτων είχε φανεί, απλώς εδώ καταγράφεται και πιο σε ένα επίπεδο πολύ εκτενέστερης τεκμηρίωσης. Πιο συμπυκνωμένα. Δηλαδή, θυμόμαστε να βγαίνει η ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμων και να λέει: εμείς ελέγχαμε, κάναμε συστάσεις. Μετά έλεγε η τρενοσέργο σε ο οργανισμός, όπου έχουν κοπεί αυτά, ότι εμείς κάναμε τη σύμβαση για η σύμβαση 717, για την τηλεδιοίκηση, αλλά δεν ολοκληρώθηκε. Μετά στείλανε mail, δεν το είδαμε, ξαναπήγαμε από εκεί και λοιπά. Ότι είναι 4 με 5 διαφορετικούς οργανισμούς και ένας ιδιώτης που έχει τη σύμβαση που πρέπει να συνεννοηθούν για να γίνει ένα έργο. Περνάει χρόνος, μετά χρειάζονται νέα χρήματα, αναθεώρηση της σύμβασης και διάφορα άλλο. Έλεγε, 2 αναθεωρήσεις υπέγραψε. Αν θυμάμαι καλά, ο Υπουργός Υποδομών τότε, ο Κώστας Καραμαλής. Δηλαδή αυτό το είχαμε καταλάβει, όπως καταγράφεται σε έναν ευρωπαϊκό οργανισμό. Το ζήτημα είναι ότι είναι σοκαριστικό ότι δεν έχει γίνει τίποτα στον σιδηρόν. Δηλαδή έχουν περάσει τώρα τόσοι μήνες και κάθε τόσο, δηλαδή μια φορά το μήνα, διαβάζαμε για προβλήματα στο δίκτυο. Τη μία πήγαν να ξεκινήσουν τα τρένα, μετά σταμάτησαν τα τρένα, μετά έγινε κατολίσθηση στο τάδε σημείο και τους πήγαν με λεωφορεία. Η τάδε διαμαξιοστοιχεία σταμάτησε, έμεινε στη μέση του πουθενά, σταμάτησε μέσα σε ένα τούνελ. Δεν ξέρω πόσες ειδήσεις τέτοιες έχουμε διαβάσει. Ναι, ρε παιδί μου, γιατί ο υπολογισμός εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας είναι ο ίδιος που είναι πάντα σε αυτά. Ότι, έλα μου, πόσο θα γίνει μετά από 16.000 χρόνια. Ποιος ζει, ποιος πεθαίνει. Ναι, μη θυμηθώ. Κάποιοι δεν ζουν. Ναι. Αυτό είναι. Το πόρισμα των πραγματογνωμόνων κατατέθηκε, ήταν επίσης κόλαφος και έλεγε δεν υπάρχει τηλεδιοίκηση, είναι τοπικός χειρισμός. Να σου πω, αυτό με την τηλεδιοίκηση δεν είναι δική μας επικοινωνιακή ήττα. Δηλαδή σκέψου τώρα ότι οι άλλοι αντί να απολογούνται για τις ανεπάρκειες, αυτό που κάνουν είναι ότι βγάζουν. Υπουργός δεν ήταν ο άνθρωπος που ήταν. Μεγάλη εμφάνιση, ποιος την ξεχνάει. Και έλεγε ψέματα ανερυθρίαστα μπροστά στις κάμερες και δυσκολευόντουσαν ακόμη και αυτοί οι κλακαδόροι που ήταν εκεί μπροστά να συνενέσουν στην παραβίαση κάθε έννοιας λογικής και αλήθειας. Αυτό που γίνεται λοιπόν είναι ότι ο άλλος βγαίνει, λέει κάτι εξωφρενικό και εμείς προσπαθούμε μετά να μαζέψουμε αυτό που έχει πει. Δεν είναι ποτέ αμυνόμενη η κυβέρνηση. Ποτέ δεν είναι αμυνόμενη. Και εδώ πέρα δεν είναι ούτε καν υπό την πίεση των νεκρών. Δεκάδων νεκρών και νεκρών οι οποίοι, συγγνώμη για το ρατσιστικό υπονοούμενο μιας τέτοιας δήλωσης στα χείλη άλλων, αλλά προφανώς έχει πολύ μεγάλη διαφορά αν οι άνθρωποι αυτοί είναι συγγενείς μας. Δεν είναι η ίδια η συναισθηματική πίεση που ασκείται όταν αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν ονοματεπώνυμο. Όταν υπάρχει αίτημα των δικηγόρων για να διερευνήσουμε ποιοι ήταν στο ναυάγιο της Πύλου, όταν δεν έχουν ταυτοποιηθεί οι σωροί από τους νεκρούς στον Εύρο, προφανώς δεν είναι η ίδια συναισθηματική πίεση με το να υπάρχουν δίπλα μας στη γειτονιά μας οι νεκροί. Δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Το καταλαβαίνω ότι δεν θα έπρεπε να είναι έτσι, αλλά αντιλαμβανόμαστε όμως ότι είναι έτσι και ότι ακόμη και παρότι συμβαίνει αυτό, η κυβέρνηση μπορεί παρόλα αυτά να αντιμετωπίζει αυτή την κατάσταση πρώτα με ψεύδι, βγάζει τον άλλο να σου λέει ότι υπήρχε ένα σύστημα προστασίας που δεν υπήρχε, προσπαθώντας να βγάλει τρελούς τους ανθρώπους οι οποίοι λέγανε πάρα πολύ απλά και τεκμηριωμένα ότι ο λόγος για τον οποίο έγινε αυτό το δυστύχημα ήταν συστημικός. Δεν ήταν μια στιγμιαία προσεξία. Η τεχνολογία που υπάρχει προκειμένου ακριβώς να μας σώζει στην περίπτωση που θα υπάρξει απροσεξία. Λοιπόν. Οπότε αυτό που γίνεται τώρα είναι ότι έχεις μια σειρά από περιστατικά στα οποία έχεις φωνικές ευθύνες, ευθύνες που στοιχίζουν σε ανθρώπινες ζωές και η κυβέρνηση από την άλλη έχει φροντίσει απλώς να μην κάνουν τη δουλειά τους οι δημοσιογράφοι, με λίγα λόγια. Χοντρικά αυτό συμβαίνει, διότι καταλαβαίνουμε ότι αν είχαμε πιεστική επαναφορά αυτού του θέματος, είναι αυτό που μετέφερα που έχει πει ένας πολιτικός, η είδηση είναι αυτό που παίζει τρεις μέρες συνέχεια. Μόνο τότε είναι. Δηλαδή πρέπει να καταλάβει κανείς πώς λειτουργούν οι ειδήσεις εναντίον της αντιπολίτευσης για να συνειδητοποιήσει τι είναι η είδηση. Η είδηση είναι μόνο όταν αυτό αναφερθεί και αναφερθεί πιεστικά. Αυτό είναι το ζήτημα. Οπότε στην προκειμένη περίπτωση δεν θα γίνει αυτή η κουβέντα. Δεν θα γίνει, ρε παιδί μου. Τι να πούνε τώρα, να κάτσει ο άλλος να κάνει αυτοκριτική ότι δεν έλυσε τίποτα. Άμα τον ένοιαζε θα το έλυνε. Θέλεις να πεις την ανακοίνωση της Greenpeace ή ναι, ναι, ναι. Να επιμείνουμε λίγο. Πάλι σε πλαίσιο παραξενιάς θα διαβάσουμε και κάτι που λένε κάποιοι επιστήμονες. Όχου! Κάποιοι μελετητές στο Ινστιτούτο του... Αυτά δεν μου αρέσουν, αυτά με ενοχλούν. Wuppertal Institute und 4-3 Transportation Think Tank. Είτε που το βρήκατε αυτό. Θα σας πω ότι είναι η σημερινή ανακοίνωση της Greenpeace. Και λέει ότι η Ελλάδα επένδυσε πάνω από 3 φορές περισσότερο σε δρόμους από ό,τι σε σιδηροδρόμους από το 1995. Το δίκτυο αυτοκινητοδρόμων αυξήθηκε κατά 410%. Το σιδηροδρομικό δίκτυο συρρυκνώθηκε το 1995 κατά 5%. Η Greenpeace καλεί την κυβέρνηση να μετατοπίσει μαζικά τις επενδύσεις από το δικό δίκτυο στους εγκαταλελειμμένους σιδηροδρόμους. Μαζική, να φύγουν μαζικά επενδύσεις από εργολάβους και να πάνε σιδηρόδρομο, δεν νομίζω ότι θα γίνει. Δηλαδή, λογικά η Greenpeace θα ακούσει τσου. Ναι, γιατί το λέμε αυτό, γιατί έχει σημασία το στοιχείο ότι αυτό συμβαίνει τα τελευταία 30 χρόνια. Γιατί έχει σημασία αυτό ειδικά. Αναφέρει η ίδια ανακοίνωση ταυτόχρονα. Ένα μέσο ταξίδι με τρένο στην Ευρώπη παράγει 77% λιγότερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από ότι ένα ταξίδι με αυτοκίνητο ανά επιβατικό χιλιόμετρο. Τα στοιχεία δείχνουν ότι ένα πυκνό και σωστά ανεπτυγμένο σιδηροδρομικό δίκτυο είναι το κλειδί για να γίνουν οι δημόσιες μεταφορές προσιτές και ελκυστικές στους ανθρώπους, γεγονός που με τη σειρά του θα οδηγήσει στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Τώρα, παιδιά, αυτό με τα αέρια του θερμοκηπίου, μην νομίζετε ότι είναι κάτι σημαντικό. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει Σάκη Μουμτζή στην Καθημερινή. Ναι. Έχει γράψει ένα άρθρο. Είναι μελετητής του φαινομένου του θερμοκηπίου. Εντάξει, είναι κλιματική κρίση, τι θες. Ναι, όχι, ρε παιδί μου, εξηγεί τώρα αυτός ότι αυτά τα ακούμε πολλά χρόνια τώρα. Εντάξει, δεν τρέχει και τίποτε. Αλλά αν τυχαίνει να διαφωνείτε με τον Σάκη Μουμτζή και να πιστεύετε ότι είναι αληθινό το πρόβλημα της κλιματικής κρίσης, θα καταλάβετε γιατί η Greenpeace επιμένει ότι τις τελευταίες δεκαετίες, δηλαδή που έχουμε μεγαλύτερη επίγνωση, επιδείνωση του προβλήματος, επιστημονικές μελέτες που αθροίζονται, συσσωρεύονται και μας λένε ότι είναι πολύ μεγάλος ο κίνδυνος και πολύ άμεσος και ορατός ο κίνδυνος από την κλιματική κρίση, ακριβώς μέσα σε αυτές τις συνθήκες, εμείς ποντάρουμε τα πάντα στους δρόμους και όχι, στον σιδηρόδρομο. Εντάξει, τώρα. Φανταζόμαστε ότι είναι αισθητική επιλογή και μόνο. Δεν είναι ότι χρηματοδοτείς δρόμους με ΣΔΙΤ, που επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σου είχε πει ότι είναι απίστευτα κοστοβόρα και κόστησαν δισεκατομμύρια πάνω, μέρος των οποίων είναι εθνικά κονδύλια και μέρος ευρωπαϊκά, για να ολοκληρωθούν οι δρόμοι από τον υπέροχο ιδιωτικό τομέα σε αυτό το κομμάτι, τις κατασκευαστικές, που έχουν καταδικαστεί για καρτέλ πολλές από αυτές. Θα πει κάποιος εδώ, κάποια, τι μας νοιάζει από το 95. Ή διαχρονική παθογένεια, ξέρετε πώς είναι αυτά, όλα διαχρονικές παθογένειες, τι να προλάβει η κυβέρνηση. Τα τελευταία 4 χρόνια, για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα εθνικά στοιχεία, η αναλογία των επενδύσεων σε δρόμους, σε σύγκριση με τις επενδύσεις σε σιδηροδρόμους στην Ελλάδα, έχει επιδεινωθεί ακόμα περισσότερο. Σε αντίθεση με την ευρωπαϊκή τάση, ξέρουν τώρα, θα μας πούν τώρα αυτοί τι κάνουν στην Ευρώπη. Να τους κατεβάσουν από τα δέντρα τώρα, να μας μάθουν από το Βούπερταλ, θα μας μάθουν τι θα κάνουν με τις συγκοινωνίες. Με τις επενδύσεις σε δρόμους στην Ελλάδα να είναι υπερδεκαπλάσιες σε σχέση με τις επενδύσεις σε σιδηροδρόμους. Η έλλειψη επενδύσεων στο ελληνικό σιδηροδρομικό σύστημα συμβαδίζει με την καταστροφή του περιφερειακού σιδηροδρομικού δικτύου. Έχουμε μία γραμμή πρακτικά που συνδέει όλη την Ελλάδα. Θα μπορούσα να πηγαίνει και αλλού, λέω εγώ τώρα, να συνδέονται και άλλες περιοχές με σιδηρόδρομο. Σπαστικές λύσεις. Δηλαδή, έχει κάποιους αιώνες που το κάνει αυτό άλλος κόσμος. Θέλω να πω. Το συνολικό σιδηροδρομικό δίκτυο στην Ελλάδα συρρυκνώθηκε κατά 5% από το 1995 με 4 μεγάλες επιβατικές σιδηροδρομικές γραμμές μήκους 389 χιλιόμετρων να έχουν κλείσει προσωρινά ή μόνιμα, καθώς και 97 σιδηροδρομικούς σταθμούς. 97 σιδηροδρομικοί σταθμοί, 97 περιοχές. Τι ανάγκη έχουν το σιδηρόδρομο? Δεν θα έχουν ένα αεροδρόμιο π.χ.? Δεν θα έχουν. Το μεταξύ λέει ότι στα σημεία αυτά που έχουν καταργηθεί οι σιδηροδρομικές γραμμές, υπάρχει ακόμα το δίκτυο και δεν έχει καταστραφεί. Φαντάζομαι κάποιον να περιμένει εκεί πέρα το τρένο. Εγώ θα μπορούσα να το κάνω αυτό. Αλλά είναι ωραίο που δεν έχει καταστραφεί ακόμα. Αν μας ακούτε αυτή τη στιγμή, αν μας ακούει το Βούπερταλ, είναι πολύ καλή ιδέα αυτή. Το πρόβλημα είναι ότι σε όλα αυτά που συζητάμε υπάρχει ένας μεγάλος παράγοντας που είναι ότι δεν υφίσταται κάποιο άλλο κριτήριο πέραν της ρεμούλας για τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται αυτά τα έργα. Το βρίσκεις υπερβολικά πεσημιστικό αυτό, θα νομίζω ότι βλέπω. Ένα τσακ. Γιατί είναι και έργα βιτρίνας. Νομίζω ότι είναι πάνω κάτω η ίδια συζήτηση που κάνουμε και στην περίπτωση των αντιπλημμυρικών. Ότι τα έργα ειδοποίησης διαφημίζονται πιο εύκολα, είναι έργα βιτρίνας, διαφημίζονται σε κάθε επίπεδο. Κοιτάξτε, ξεκινάει ο νέος δρόμος, κοιτάξτε τι δρομάρα σας έφτιαξα κλπ. Και δεν γίνονται πράγματα στο background, ας πούμε, που αποδεικνύονται πάρα πολύ σημαντικά και βλέπεις σταδιακά την επιδείνωση. Γιατί στο σιδηρόδρομο, γι' αυτό καταλήγει η Greenpeace να λέει από το 95, τη βλέπουμε σταδιακά την επιδείνωση. Και στο κομμάτι μετά την ιδιωτικοποίηση, γιατί δεν μπορείς να βγάλεις τα μνημόνια και τη λιτότητα και την ιδιωτικοποίηση από την εξίσωση, την απαξίωση αρχίσαμε να τη βλέπουμε σταδιακά. Αυτό το λέω και εμπειρικά. Δηλαδή, παίρνοντας το τρένο Αθήνα-Θεσσαλονίκη, προφανώς ποτέ δεν φανταζόμουν θα φτάσουμε στη σύγκρουση δύο τρένων, αλλά σταδιακά έβλεπες τη μείωση. Έβλεπες τις τάσεις στα καλά καθούμενα που δεν ήξερες γιατί σταματάς. Το τετράωρο δεν έγινε ποτέ γιατί δεν έφτιαξε το δίκτυο που μας υποσχόταν σε 4 ώρες στα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Ήταν 5. Τα έβλεπες αυτά, τα βίωνες λίγο. Αλλά είναι μικρά-μικρά τα οποία δεν τα καταλαβαίνεις μέχρι που γίνεται το κακό. Λοιπόν, Θάνο, να σταματήσουμε εδώ πέρα και να επιστρέψουμε με την προσθήκη μιας δημοσιογράφου ακόμα στο στούντιο. Έκπληξη κιόλας, έκπληξη. Mm-hmm. Αληθινή έκπληξη. Αυτό που θα δείτε δεν το έχετε ξαναδεί. Αυτό σας λέμε μόνο. Επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε και έχουμε στο στούντιο μαζί μας την Μυρτό Ναστούλη. Καλησπέρα. Γεια σου, Μυρτό. Γεια σου, Μυρτό. Γεια σου, Θάνο. Γεια σου, Κωνσταντίνα. Γεια σου, Μυρτό. Λοιπόν, αν μπείτε τώρα αυτή τη στιγμή, αλλά μην μπείτε τώρα αυτή τη στιγμή, γιατί θα σας το απαγγείλουμε εμείς, δεν χρειάζεται. Θα μπείτε μετά. Να διαβάσετε το άρθρο που έχουμε αναρτημένο, είναι το πρωτοσέλιδο στο The Press Project, με τίτλο, είναι ένα ρεπορτάζ που έχει γράψει η Μυρτό, με τίτλο «Τεράστια κενά στην παράλληλη στήριξη, τα παιδιά μας γυρνάνε αναστατωμένα σπίτι». Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, σε ευχαριστούμε για το άρθρο και θέλουμε να μας εξηγήσεις λίγο, μια που είναι ένα ρεπορτάζ το οποίο έχεις μιλήσει με τους ενδιαφερόμενους φορείς που εμπλέκονται εκεί πέρα, να μας εξηγήσεις τι ακριβώς έχει γίνει και ποιο είναι το πρόβλημα. Είδα ότι η κυρία Μιχαηλίδου λέει εντάξει τώρα τι να κάνουμε. Είναι κάπως δήλωση Μητσοτάκη που είχε πει ότι τι να κάνω κι εγώ τώρα, θέλετε ένα νοσοκομείο σε κάθε χωριό. Είναι κάπως έτσι. Τι είπε, τι θέλετε θα κάνω. Κάθε παιδί που έχει ανάγκη παράλληλη στήριξη θα έχει και ένα εκπαιδευτικό. Ναι, θα έχω τρεις εκπαιδευτικούς, εντάξει. Και πες μας, ήταν πρόβλημα, συνοστίζονταν, μαζεύονταν 3-4 ειδικευμένοι στην παράλληλη στήριξη σε κάθε διδακτική αίθουσα. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Όχι. Και δεν χωράγανε. Και τα 3-4 τώρα εκπαιδευτικοί. Και ναι. 30 παιδιά στο τμήμα με τις συγχωνεύσεις που κάνουν, ναι, από 20 που αυξήθηκε επί πανδημίας, τι πάω και θυμάμαι, μαζεύεται πολύ κόσμο. Συνωστισμός. Σωστά. Συνωστισμός, λοιπόν, αλλά δεν συμβαίνει καν αυτό, ούτε συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια. Τι ακριβώς συμβαίνει, πες μας ποιο είναι το. Συμβαίνει θέμα. Ότι έχει ξεκινήσει η χρονιά, ότι έχουν γίνει μέχρι στιγμής 20.000 αιτήσεις για παράλληλη στήριξη μαθητών σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια. Αναμένονται και οι αιτήσεις του Οκτώβρη και έχουν γίνει 9.500 προσλήψεις. Οι αιτήσεις είναι οικογενειών που έχουν παιδιά που χρειάζονται. Ναι, την κάνει ο γονέας, περνάει από έγκριση, από κέντραση. Είναι μια διαδικασία αυτή, περνάει. Ναι. Ναι. Και τελικώς δικαιείται κάθε μαθητής που εγκρίνεται η αίτησή του 24 ώρες την εβδομάδα παράλληλη στήριξη μέσα στην τάξη. Τις οποίες τις έχει, δεν τις έχει. Τις οποίες δεν τις έχει, υπάρχει είτε ένας καθηγητής στο τμήμα, ο οποίος αναλαμβάνει πάνω από ένα παιδί. Εκεί υπάρχει το πρόβλημα το ότι υπάρχουν πολλές και διαφορετικές διαγνώσεις στα παιδιά. Επομένως, ένα παιδί έχουν αναφέρει εκπαιδευτικοί, το οποίο έχει δέπει και το οποίο μπορεί να σηκώνεται, να χρειάζεται μια διαφορετική αντιμετώπιση, πιο αυστηρά όρια. πώς να το πω. Ναι. Περιγράφεις μια κατάσταση όπου μπορεί να είναι τέτοιες οι ανάγκες των δύο παιδιών που να είναι αλληλοαποκλειόμενες. Ναι, να μην μπορεί ταυτοχρόνως ο εκπαιδευτικός που παρέχεται με παράλληλη στήριξη να εξυπηρετήσει, να βοηθήσει και τα δύο παιδιά. Έχουμε στο πορτάζ της Μυρτός παραδείγματα. Δέπει να πούμε ότι είναι διάσπαση ελληματικής προσοχής υπερκινητικότητας. Μίλησε μια εκπαιδευτικός παράλληλη στήριξη, κυρία Βουλγαράκη. Και περιέγραψε μια κατάσταση με ένα παράδειγμα ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει παράλληλη στήριξη ανά τμήμα, γιατί υπάρχει μεγάλη ανομοιογένεια στις γνωματεύσεις των μαθητών. Ναι. Πέρσι είχα στην ευθύνη μου δύο παιδιά, ένα με συναισθηματικές δυσκολίες και ένα με διάσπαση ελληματικής προσοχής υπερκινητικότητας. Ο πρώτος είχε ξεσπάσματα θυμού, ήθελε μεγάλη οριοθέτηση, ηρεμία, ρουτίνα εργασίας. Ο δεύτερος σηκωνόταν όρθιος και πετούσε πράγματα. Αυτά τα δύο παιδιά δεν μπορούν να βοηθηθούν εκ παραλλήλου. Δηλαδή έχουμε ουσιαστικά. Όπως το καταλαβαίνω εγώ διαβάζοντας το και βλέποντας και τις ανακοινώσεις των εκπαιδευτικών το προηγούμενο διάστημα, έχουμε το Υπουργείο Παιδείας που λέει δεν χρειάζεται, είναι βλαπτικό, καταλήγει να είναι βλαπτικό να είναι ένας εκπαιδευτικός για κάθε παιδί, γιατί γίνεται ένας χαμός στο μάθημα, αλλά είναι και εκπαιδευτικοί που γενικά ξέρουν τη δουλειά, οπότε καλό να τους ακούμε, που λένε ότι είναι διαφορετικές οι ανάγκες του κάθε παιδιού, διαφορετικό το ζήτημα που υπάρχει, δεν γίνεται να έχω υπευθύνη μου τρία παιδιά, πόσο μάλλον κιόλας Μυρτώ, όπως διαβάζουμε, ότι πρέπει να είναι και σε διαφορετικά σχολεία τα παιδιά. Ναι, η περίπτωση να έχει ένας καθηγητής ή δάσκαλος πολλές περιπτώσεις μέσα στο ίδιο τμήμα είναι η καλή περίπτωση, θα το πω έτσι. Γενικά αυτό που συναντάτε και φέτος και τα προηγούμενα χρόνια είναι να πρέπει ο δάσκαλος να πηγαίνει από τμήμα σε τμήμα, από τάξη σε τάξη ή ακόμη και από σχολείο σε σχολείο. Επομένως, κανένα παιδί δεν λαμβάνει τις 24 ώρες που δικαιούται με βάση τη διάγνωσή του. Και στην πρώτη περίπτωση δεν λαμβάνει την αντίστοιχη προσοχή, αλλά ας πούμε η φυσική παρουσία του δασκάλου υπάρχει στην τάξη. Σε άλλες περιπτώσεις τα παιδιά μένουν μόνο τους στην τάξη, μόνο τους, με την γενική δασκάλα. Οι γονείς αναφέρουν ότι γυρνάνε αναστατωμένα στο σπίτι, ότι φοβούνται να τα στείλουν στο σχολείο γιατί έχουν έντονες αντιδράσεις, γιατί υπάρχει μια κατάσταση η οποία είναι... δεν υπάρχει μια σταθερότητα στην καθημερινότητά τους. Φαντάζομαι ότι αυτό είναι σημαντικό στην περίπτωσή τους. Και νομίζω ότι δυσκολεύομαι πάρα πολύ να πιστέψω την ανακοίνωση του Υπουργείου. Αυτή είναι συνέντευξη στον Sky, είναι από την κυρία Μιχαηλίδου, έτσι δεν είναι. Ναι. Που λέει ότι είναι για το καλό του παιδιού, ότι θα έκανε κακό στα ίδια τα παιδιά. Λες και οι εκπαιδευτικοί, ας πούμε, οι ενώσεις που βγάζουν αυτές τις ανακοινώσεις δεν έχουν στο μυαλό τους το καλό των παιδιών και ότι εδώ πέρα υπάρχει πρόβλημα με τον πληθωρισμό, ας πούμε, ότι θα μαζευτούν τόσοι πολλοί που το πρόβλημα θα είναι ακριβώς αυτή η συγκέντρωση. Καλά. Προφανώς όταν μιλάς για ένα τέτοιο θέμα που έχει πολύ επιστημονικό υπόβαθρο, αν καταλήξει ξαφνικά η ακαδημαϊκή κοινότητα ότι δεν χρειάζεται ένας εκπαιδευτικός, δεν είναι κάτι το οποίο το ανακοινώνεις ή απαντάς στις καταγγελίες αφού έχεις κάνει τις περικοπές, αφού έχουν βρεθεί χιλιάδες παιδιά. Κάνεις μια συζήτηση, καλείς εκπαιδευτικούς. Μιλάμε με πολύ μεγάλη αφέλεια για την πραγματική κατάσταση, το ξέρω. Αλλά συνήθως έτσι γίνεται. Αν θες να πεις ότι παιδιά, τα επιστημονικά δεδομένα λένε ότι η καλύτερη προσέγγιση είναι αυτή. Είμαστε στη φάση που οι εκπαιδευτικοί περνάνε πειθαρχικό επειδή γράφουν ένα άρθρο που λέει ότι ξέρω εγώ, η κυβέρνηση είναι ο δοστοκτήρας κατά δικαιώματα. Σε αυτή τη φάση είμαστε. Ναι. Δεν είμαστε ακριβώς στη φάση της συνεννόησης. Είναι και σε διάφορες ηλικίες τα παιδιά. Για παράδειγμα, υπάρχει περίπτωση. Ένα παράδειγμα μόνο. Μαθητής τρίτης ηλικίου, πανελλήνες χωρίς παράλληλη στήριξη. Ναι, έπρεπε να. Επειδή έπρεπε η καθηγήτριά του να πάει σε άλλο σχολείο, έπρεπε να τα βάλουν κάτω και να επιλέξουν ποιο μάθημα θα παραμελήσουν από τα τέσσερα, πόσα δίνουν τώρα στις Πανελλήνιες. Θα αλλάζουν και συνέχεια, βέβαια. Ναι, και εγώ δεν ξέρω. Ναι, καλά, έχει και καιρό και εγώ. Αυτό. αυτό που θέλω εγώ να σημειώσω πάνω στη δήλωση της Δόμνας Μιχαηλίδου είναι ότι αναφέρει πόσο βλαβερό είναι για την εκπαιδευτική διαδικασία και για το παιδί το να υπάρχουν περισσότεροι από ένας παράλληλη στήριξη μέσα στο ίδιο τμήμα. Παρ' όλα αυτά, σύμφωνα με τον νόμο, αν δεν εγκριθεί ή αν δεν μπορεί να προσφέρει το κράτος στο σχολείο και στον οποιοδήποτε μαθητή την παράλληλη στήριξη, έχει δικαίωμα γονέας με δικά του χρήματα να προσλάβει ιδιώτη παράλληλη στήριξη, ο οποίος να είναι κανονικά μες στην τάξη. Επομένως, θα μπορούσε ο κάθε γονέας ο οποίος δεν έχει δεχτεί από το Υπουργείο το δάσκαλο της παράλληλης στήριξης να πληρώσει και να είναι και πάλι τρεις. Οπότε τι πρόβλημα έχεις, ρε Θάνο, αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν έχω ξαναδεί να καλύπτονται τα κενά που θα έπρεπε να καλύπτει το κράτος που οφείλει να καλύπτει με τους πολίτες να βάζει το χέρι στη τσέπη. Δεν το έχω δει πουθενά. Στην ασφάλιση, ας πούμε, πλέον, στην υποχρεωτική που θα γίνει. Δηλαδή, αυτό που σου λέει είναι ότι υπάρχει λύση. Απλώς πρέπει να την πληρώσεις. Ναι. Εντάξει. Τι άλλο θέλετε. Δηλαδή, να απευθυνθούμε στους γονείς, θέλει λίγα περισσότερα λεφτά. Mm-hmm. Αυτό. Αυτό και μετά, ναι, όλα, είναι... και μετά όλα. Αυτό λύνει γενικά πάρα πολλά πράγματα. Στη ζωή. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Δεν το χρήμα καλύτερα. Δεν φέρνει την ευτυχία, που και που. Αλλά που και που κάτι προβληματάκια τα λύνει. Ναι, να πούμε ότι ακριβώς αυτό είναι το υπονοούμενο εδώ πέρα. Ότι μπορείς να βρεις μια ιδιωτική λύση υπό τον όρο ότι χρηματοδοτείς ιδιωτικά, αλλά επειδή ο δικός μας ο καημός δεν θα είναι. Τι θα γίνει με αυτούς που έχουν τη δυνατότητα να την χρηματοδοτήσουν με αυτόν τον τρόπο από την τσέπη τους. Αλλά το ερώτημα είναι τι θα γίνει με αυτούς που δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα, αν το κράτος τα φροντίζει για αυτά τα παιδιά ή όχι. Φαίνεται ότι το κράτος σταδιακά, όπως αποσύρεται από κάθε πεδίο φροντίδας και προστασίας, το ίδιο κάνει και εδώ. Ναι. Και αυτοί είναι εκπαιδευτικοί άνθρωποι που θα μπορούσαν, όπως μας λένε και στο ρεπορτάζ οι συνάδελφοί τους, να δουλεύουν στις προσλήψεις που δεν έγιναν. Μια που είναι κάπως ευαίσθητο και σοβαρό το ζήτημα. Με τις προσλήψεις, είναι κόστος αυτό. Με τις προσλήψεις, Θάνο, δεν έχεις δίκιο. Έχουμε τις περισσότερες προσλήψεις αν αφήσεις απ' έξω τις συνταξιοδοτήσεις. Αυτό παντού γίνεται. 10.000 υγειονομικούς θα προσλάβει αυτή την τετραετία η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Ποτέ δεν σου λέει τις συνταξιοδοτήσεις αυτό. Να το πούμε αυτό. Ότι σε αυτό, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, το νούμερο είναι 3.500 οι προσλήψεις για τις οποίες υπερηφανεύεται το Υπουργείο, που είναι ο αριθμός των συνταξιοδοτήσεων. Mm-hmm. Δηλαδή, είναι στην πραγματικότητα, ρε παιδί μου, είναι μαγείρεμα. Πώς το λένε αυτό τώρα, είναι μια παραπλανητική είδηση. Ναι. Λες πόσο πολλούς προσέλαβες, χωρίς να λες τη στοιχειώδη πληροφορία, εντελώς απαραίτητη για να καταλάβουμε πόσοι είναι αυτοί για τις ανάγκες που εξυπηρετούν, σε σχέση με το πόσοι φύγανε. Τόσο απλό είναι, δεν είναι πολύπλοκο. Αλλά η κυβέρνηση πάντα το κάνει. Ναι, η αλήθεια αυτή τη περίπτωση είναι να συγκρίνεις το προσωπικό, ας πούμε, που υπάγεται στο Υπουργείο, ή να δίνεις αριθμούς. Τόσους εκπαιδευτικούς παρέλαβα, τόσους άφησα. Όχι να λες κάνω τόσες προσλήψεις. Ναι. Δεν θα ήταν και τόσο δύσκολο, θα ήταν απλώς λίγο λιγότερο μαγείρεμα με τα νούμερα. Λοιπόν, Μύρτο, υπάρχει κάτι που θα ήθελες να προσθέσεις σε σχέση με το ρεπορτάζ που δεν το είπαμε εμείς, αλλά που είναι ουσιαστικό για αυτή την κουβέντα. Να προσθέσω ότι σύμφωνα με... υπάρχει ένα group στο Facebook mm-hmm. γονείς που διεκδικούν δημόσια παράλληλη στήριξη και προκειμένου να κινητοποιηθούν μαζικά έκαναν μια λίστα και συγκέντρωσαν όλα τα κενά που υπάρχει στο σχολείο του κάθε παιδιού. Υπάρχουν σχολεία τα οποία έχουν έναν καθηγητή παράλληλης για 15 άτομα, το οποίο σημαίνει ότι δεν ξέρω πώς βγαίνουν τα μαθηματικά, μία ώρα τη βδομάδα, δύο-τρεις ώρες τη βδομάδα παίρνει ο κάθε μαθητής. Υπάρχουν ακόμη και σχολεία τα οποία δεν έχουν κανέναν καθηγητή παράλληλης στήριξης και παραδείγματα, όπως έχω αναφέρει και μέσα, που ήταν σε άδεια ανατροφής η καθηγήτρια παράλληλης στήριξης, ήταν να επιστρέψει στους τρεις τελευταίους μήνες. Στην Ικαρία ήταν. Ήταν στους φούρνους Ικαρίας. Ναι. Και απλά δεν φροντίσαν να την αναπληρώσουν μέχρι να επιστρέψει. Είπαν αυτό το που περιμένουμε και βλέπουμε. Καλή τύχη. Και τρεις τελευταίους μήνες αυτό. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, Μυρτώ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πούμε ότι υπάρχουν κινητοποιήσεις εκπαιδευτικών και από ό,τι καταλαβαίνω θα συνεχιστούν. Υπάρχει μια ελπίδα ότι θα μπαλωθούν κάποια κενά. Έβλεπα μια διαρροή για την ειδική αγωγή. Δημοσιεύτηκε στο ΑΒ που λέει ότι τώρα το Υπουργείο Παιδείας λέει για 7.000 ότι για έκτακτη χρηματοδότηση για 7.000 προσλήψεις στην ειδική αγωγή, που είναι το καλύτερο που μπορείς να κάνεις. Γιατί υπάρχει και δεύτερος γύρος, κατάλαβες. Δηλαδή η χρονιά ξεκίνησε πριν κάποιες μέρες. 4 Οκτώβρη, μια δεύτερη φάση. Αρχικά είχαν πει 4.500, τώρα λένε 7. Ναι. Που πρώτον αναγνωρίζει τα κενά όταν λες, ξέρεις, με τη δεύτερη θα προσλάβω τόσους χιλιάδες. Το θέμα είναι, ξεκινάς τη δήλωσή σου λέγοντας και πολλούς έχουμε. Κάνει κακό στα παιδιά. Είναι τόσοι πολλοί που κάνουμε κακό στα παιδιά. Αυτό είναι άλλο ζήτημα, αλλά λέω ενδεικτικά ότι υπάρχει περίπτωση. Ο επικοινωνιακός χειρισμός είναι αυτός. Ναι, λες και πολλοί είναι. Η κανονικότητα είναι ότι ξεκινάς με χιλιάδες κενά, σταδιακά καλύπτεις κάποια με αναπληρωτές που πηγαίνουν στην τάξη Νοέμβριο, γιατί όχι, και μετά τρέχουν να καλύψουν την ύλη. Π.χ. Παιδιά, το σχολείο είναι άχρηστο έτσι κι αλλιώς. Μην δίνουμε υπερβολική σημασία στο. Αυτά τα κοινωνικά μηνύματα θέλω να περνάμε. Λοιπόν. Περιμένεις να δεις και ποιοι γονείς θα πληρώσουν να έχουν ιδιωτική παράλληλη. Γιατί δεν απαραίτητο ότι μετά. Καταλαβαίνω ότι αν εγκριθεί μετά η δημόσια, οκ, okay, προφανώς οικονομικά είναι μια ανακούφιση. Αλλά το παιδί θέλει και μια σταθερότητα. Επομένως, αν έχει συνηθίσει τρεις μήνες με ένα καθηγητή και εσύ είναι ιδιώτης. Πολύ λογικό αυτό. Μπορεί να αρνηθεί. Είναι πολύ λογικό. Μυρτώ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να μπείτε να διαβάσετε το ρεπορτάζ που έχει γράψει η Μυρτώ Ναστούλη. Είναι στο πρωτοσέλιδο του Press. Ο τίτλος είναι «Τεράστια κενά στην παράλληλη στήριξη. Τα παιδιά μας γυρνάνε αναστατωμένα σπίτι». Να το διαβάσετε. Νομίζω ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, Θάνο, εμείς να αποχαιρετήσουμε τον κόσμο που μας λάτρεψε, τον κόσμο που μας αγάπησε, που μας συνόδευσε αυτή την δύσκολη μας ώρα. Μας κράτησε το χέρι. Κρατήσαμε το χέρι. Το κρατήσαμε και εμείς το χέρι. Κάντας μαγείρεμα, μπάνιο και ό,τι γράφεται παράλληλα. Αναθεματισμένος το έγραψε αυτό. Τον είδα. Το έχει γράψει πριν από 40 λεπτά, αλλά το κράτησε. Το σημείωσε. Αυτός δεν προσέχει αρκετά. Εντάξει. Μαγειρέψτε, παιδιά. Εντάξει. Να περνάει η ώρα σας. Να περνάει η ώρα με κάτι διασκεδαστικό. Λοιπόν, δίνουμε ψυχή εμείς την ίδια στιγμή και εσείς μαγειρεύετε. Τέλος πάντων. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήμασταν ο Θάνος Καμίλαλης, ο Βασίλης Μήτικας, η Ζωή Παπαδοπούλου και η Μυρτώ Ναστούλη στο τέλος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα.